أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. فلا أقسم بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. ان آیات میں اللہ رب العزت عظمت قرآن اور ساتھ ہی صداقت قرآن کا تذکرہ فرما رہے ہیں. قرآن کی عظمت اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ کتنی بڑی شان والی کتاب ہے, اس کا مقام, اس کا درجہ, اس کی حیثیت اللہ رب العزت ہمارے سامنے ذکر فرما رہے ہیں, اور ساتھ ہی اللہ رب العزت اس کی صداقت کو بھی ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب نہیں ہے کہ اس نے اپنی طرف سے اس کو بنایا ہے. ہم یقولون افترا, بلکہ یہ کتاب جو ہے یہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ نازل کردہ ہے. اس کا نازل کرنے والا, اس کا بھیجنے والا, اس کا اتارنے والا یہ کون ہے؟ یہ رب العالمین ہے. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ قرآن کی عظمت بھی ذکر فرما رہے ہیں, اور ساتھ ہی اللہ رب العزت جو ہے قرآن کی صداقت بھی ذکر فرما رہے ہیں. پہلے عظمت کا تذکرہ ہو رہا ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم, فلا لیس الامر کما یزعمون, فلا لیس الامر کما یزعمون, نہیں ہے ایسا کام جس طرح مخلوق کا گمان ہے, نہیں ہے ایسا کام جس طرح مخلوق کا گمان ہے, مخلوق کا خیال ہے. اقسم شاہد کرتا ہوں, گواہ بناتا ہوں, بے مواقع نجوم, ستاروں کے غروب ہونے کو. وَإِنَّهُ, اور یقیناً یہ ستاروں کا غروب ہونا, لَقَسَمٌ, ضرور بضرور اعتماد ہے, لَوْ تَعْلَمُونَ, کاش کہ تم جانتے اس کو, عظیم, بڑی شہادت ہے, بڑا اعتماد ہے, بڑی شہادت ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلا اقسم, فلا نہیں ہے ایسا کام, لیس الامر کما یزعمون, اس طرح کا کام نہیں ہے جس طرح کا مخلوق, جس طرح مخلوق کا خیال ہے کہ ہم اپنے آپ کو شرک کی غلاظت سے جو ہے وہ محفوظ نہیں رکھیں گے, اللہ کے سوا کسی اور کو جو ہے ہم برکت دہندہ سمجھیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی خیر اور برکت ڈالنے والا ہے اور پھر بھی اللہ ہمیں بخش دے گا, پھر بھی ہم اللہ کی گرفت سے جو ہے اپنے آپ کو بچا سکیں گے, پھر بھی جو ہے اللہ سے, اللہ کی, اللہ اپنی عذاب سے ہمیں نجات دے سکے گا؟ کبھی نہیں. فلا نہیں یہ سکا کہ یہ شرک بھی کریں گے, اللہ کے سوا کوئی اور جو ہے برکت ڈالنے والا بھی مانیں گے, اور پھر بھی جو ہے اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا. کیونکہ کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس نے لا الہ الا اللہ پڑھی وہ جنت میں داخل ہوگا, جس نے لا الہ الا اللہ پڑھی وہ جنت میں داخل ہوگا. تو لا الہ الا اللہ کے پڑھنے سے اگر جنت میں جو ہے وہ داخلہ ملتا, تو آپ ابتدا میں جب قرآن پڑھتے ہیں سورہ بقرہ میں تو وہاں پر جب منافقین کی اللہ رب العزت پہلی صفت ذکر فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بعض ان لوگوں میں سے یعنی کافروں کی ایک جماعت جو ہے وہ ایسی بھی ہے یقولو جو کہتے ہیں اپنی زبان سے آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر وبالیوم الآخر اور روز آخرت پر مگر اللہ رب العزت فرماتے وما ہم بمؤمنین یہ لوگ پھر بھی مومن نہیں ہے تو اگر تم من قالا قول سے جو ہے زبان کے کہنے سے جو ہے تم جنت میں داخل ہوگے تو منافقین کا کیا گناہ تھا کہ ان کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ وہ بھی تو قول کے قائل تھے نا زبان سے کہنے والے تھے اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ تو یاد رکھیں اصل چیز کلمے کو سمجھنا بھی ہے نا صرف یہ تو نہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور اس کے مقابلے میں تم جنت میں داخل کیے جاؤ گے نہیں لا الہ الا اللہ کے مقتضیات آپ نے پوری کرنے ہیں اس کو سمجھنا ہے اس کی تفصیل کے لیے اللہ نے پوری کتاب کو نازل فرمائی ہے پورے قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے کلمے کے دو اجزاء ہیں ایک جز ہے لا الہ الا اللہ دوسرا جز ہے محمد رسول اللہ پہلا جو جز ہے لا الہ الا اللہ تو اس کی وضاحت کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کی مکی سورتوں کو نازل کیا ہے جن کی تعداد جو ہے وہ کتنی ہے 87 اور اس کے مقابلے میں محمد رسول اللہ کی وضاحت کے لیے کلمے کی دوسری جز کی وضاحت کے لیے اللہ نے جو ہے مدنی سورتوں کو نازل کیا ہے جن کی تعداد 28 ہے ٹوٹل 114 تو یہ کیا ہے یہ قرآن سارے کا سارا جو ہے یہ کیا ہے یہ اللہ نے کلمہ توحید کلمہ طیبہ کی وضاحت کے لیے جو ہے وہ نازل کیا ہے تو کیا تم اس کلمہ کہ آسمان کے لیے جو ہے یہ ستون ہے زمین اس پر قائم ہے جنت میں داخلہ اسی پہ ہوگا جہنم سے نجات اسی پہ ملے گی اللہ کے مقرب بندے تم اسی پہ بنو گے کیا اس کی وضاحت اس کی تفصیل جو ہے دو تین باتیں کہنے سے سمجھ میں آ جائے گی تو اس کی وضاحت کے لیے اللہ نے قرآن کو اتارا ہے تم لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھ سکتے بجز قرآن فہمی کے کہ تم قرآن کو سمجھ جاؤ جس طرح آپ نے سورہ یوسف کے اندر جو ہے وہ پڑھا تھا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ دعوی ایمان نہیں کرتے اکثریت لوگوں میں سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتے اکثریت لوگوں میں سے مگر اسی حال میں کہ ہوتے ہیں وہ مشرک کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مشرک ہوتے یہ قرآن کی بات کر رہا ہوں اپنی بات نہیں کر رہا وما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون 106 نمبر آیت سورہ یوسف کی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا شرک بھی کرنے والے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بالظلم اولئک لهم الامن واولئک هم المهتدون سورہ انعام میں آپ نے پڑھا تھا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے مگر ایمان ان کی بالکل خالص ایمان تھی ولم یلبسوا ایمانهم بظلم ایمان کو شرک کے ساتھ جو ہے وہ ملایا نہیں تھا بلکہ بالکل جو ہے وہ کیا کر اور سچا ایمان لایا تھا اسی وجہ سے جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الفتح الربانی کے اندر جب گلا کرتے ہیں شکوا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اما تستحی ان تقول لا الہ الا اللہ ولک الف معبود غیرہ تمہیں شرم اور حیا نہیں آتی کہ زبان سے تو لا الہ الا اللہ کی ندا لگانے والا ہوں اور زبان اور دل میں جو ہے آپ نے ہزاروں معبود جو ہے وہ پکڑے ہیں کوئی اولاد دینے والا کوئی کشتی پار کرنے والا کوئی برکت ڈالنے والا کوئی حاجت روا کوئی مشکل کشا تو تمہیں شرم نہیں آتی کہ زبان سے لا الہ الا اللہ اور دل میں ہزاروں معبود جو ہے وہ پکڑے تو یاد رکھیے کلمہ پڑھنا اسی حدیث کی تشریح دوسرے حدیث میں ہے بخاری میں ہے من قال لا الہ الا اللہ محدثین کا کلام کمال یہ ہوتا ہے کہ کبھی حدیث کو تفصیلاً ذکر کرتے ہیں مکمل کبھی جو ہے اس کو جو ہے آدھا ذکر کیا جاتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ میں یہ کمال زیادہ ہے ایک روایت کے ٹکڑوں کو جو ہے وہ 10-15 مرتبہ جو ہے وہ اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں اور ہر جگہ جو ہے وہ جدا مقصد کے لیے اس کو ذکر کیا جاتا ہے ایک ایک روایت کو جو ہے وہ 14 مرتبہ 12 مرتبہ 8 مرتبہ بھی ذکر کرتے اور ہر مرتبہ اس سے جو ہے وہ نئے مسئلے کو ذکر کرنا ہوتا ہے, کبھی تفصیل, کبھی اجمال, کبھی ایک ٹکڑا کلام ذکر, کیونکہ اس میں بھی محدثین کا اختلاف ہے کہ کیا حدیث کو جو ہے آپ نامکمل جو ہے وہ ذکر کر سکتے ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بالکل ذکر کر سکتے ہیں. تو یہ حدیث من قال لا الہ الا اللہ یہ مکمل روایت نہیں ہے, اس کی مزید جو ہے وہ تفصیل کیا ہے, صدق من قلبی ہی, جس نے لا الہ الا اللہ جو ہے وہ پڑھا زبان سے مگر آگے جملہ کیا وہ صدق من قلبی ہی اور دل میں جو ہے اس کی تصدیق بھی کر دی. لا الہ الا اللہ کو دل سے جو ہے وہ مانا کہ اللہ کے سوا کوئی اور حاجت روا مشکل کشا نہیں, تبھی جا کے بات بنے گی. اور اسی طرح جو ہے حدیث بخاری میں یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من مات ولم یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ, جو اسی حالت میں مرا جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تھا, دخل الجنہ, اس آدمی کو اللہ جنت میں داخل کرے گا. تو حدیث میں جو ہے من قال لا الہ الا اللہ تو اس کی وضاحت کہاں پر ہے, دوسری روایت بخاری میں ہے من مات ولم یشرک باللہ شیئا, کہ جو ایسی حالت میں مرا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تھا تو جنت میں داخل ہوگا. تو اللہ رب العزت یہاں پر بھی فرماتے فلا نہیں رہ سکا, جس طرح مخلوق کا خیال ہے, مخلوق کا گمان ہے, یہ کلمہ پڑھیں گے شرک بھی کریں گے اور جنت میں بھی داخل ہوں گے, یا شرک کی غلاظت سے اپنے آپ کو بچائیں گے نہیں اور کلمہ پڑھنے سے صرف جنت میں داخل کروں گے, غیر کو جو ہے وہ برکت ڈالنے والا مانیں گے اور پھر بھی جنت میں داخل ہوں گے, نہیں, کبھی نہیں, فلا نہیں, اس طرح کا کام نہیں. اقسمو قسم بمانی شہادت, اور قرآن میں اس طرح ہے جس طرح آپ نے سورہ نور کے اندر پڑھا تھا, وہاں پر حکم لعان جو تھی, وہاں پر جو حکم ذکر کیا گیا تھا حکم لعان کا, کہ مرد جو ہے اپنی بیوی پر خود جو ہے وہ تہمت لگا دے زنا کی, بے حیائی کی, پھر اس کا طریقہ کیا ہوگا, تفصیل وہاں پر میں نے پڑھی تھی آپ کے سامنے. تو وہاں پر ایک جملہ آتا ہے اربع شہادات باللہ, تو شہادت بمعنی قسم کی تھی, چار قسمیں جو ہے وہاں پر اٹھائیں گی, سمجھ آ رہی کہ نہیں, وہاں پر شہادت بمعنی قسم ہے, یہاں پر قسم بمعنی شہادت کی ہے. ایک دوسرے کی جگہ پہ یہ لفظ مشتمل یعنی کیا ہے, مستعمل ہے قرآن. تو اللہ رب العزت فرماتے نہیں ایسا کام جس طرح مخلوق کا خیال ہے, اقسم شاہد کرتا ہوں, گواہ کرتا ہوں, بمواقع النجوم ستاروں کے غروب ہونے کو, ستاروں کے غروب ہونے کو. یہاں پر اللہ رب العزت نے قرآن کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے ستاروں کے غروب ہونے کو اللہ نے بطور شہادت کے جو ہے وہ پیش کر دیا ہے. ستارے جو ہے مقسم بھی, اور قرآن جو ہے یہ کیا ہے, مقسم علیہ ہے. تو اس سے جو ہے وہ کیا, دونوں میں کیا ہے کہ ستاروں کے غروب, ستاروں کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ کیا کر دیا, ستاروں کے تذکرے سے اللہ رب العزت جو ہے قرآن کی عظمت کو ذکر فرما رہے, دونوں میں قدر مشترک ہے. ستاروں اور قرآن میں جو ہے وہ کیا ہے, قدر مشترک ہے. کیا پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح ستاروں کے ذریعے سے جو ہے وہ راستے کو معلوم کیا جاتا ہے, جس طرح آپ نے سورہ انعام میں بھی جو ہے وہ پڑھا تھا, سورہ نحل میں بھی آپ نے پڑھا تھا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ, نحل میں تھا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ, اور ستاروں کے ذریعے لوگ راستے تک پہنچ پاتے ہیں, کیونکہ ستارے جو ہے یہ ثوابت ہے, اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں, یہ اسٹیشنری ہے, منہ بل نہیں ہے. تو اسی طرح اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ فلاں پہاڑ کے اوپر یہ ستارہ, یہ شمال ہے, فلاں ستارہ جو ہے یہ چمکدار جو ستارہ ہے, برائٹ, ٹوٹلی برائٹ جو ہوتا ہے, یہ فلاں سائڈ پر ہے, اس جانب جو ہے وہ قبلہ ہے. تو جس طرح جو ہے وہ ستاروں کے ذریعے سے جو ہے وہ راستوں کا تعین کیا جاتا ہے, تو قرآن کے ذریعے سے بھی جو ہے راستے کا تعین کیا جاتا ہے. اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ راستے کا تعین کیا, کہ رب تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں تو قرآن کیا ہے, آپ کو پہنچانے کے لیے تیار ہے. قرآن کے نام جو ہے وہ عموماً قرآن میں دو ذکر ہے, کیا ہے, سبیل اللہ, کبھی اس کو صراط المستقیم بھی کہتے ہیں. صراط المستقیم کے معنی سیدھا راستہ, اور سبیل اللہ کے مراد جو ہے وہ کیا, اللہ کا راستہ. تو قرآن کو سبیل اللہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس پر چلنے والا رب تک پہنچ پاتا ہے, تو اسی وجہ سے جو ہے وہ قرآن کو کیا کہتے ہیں سبیل اللہ, رب تک پہنچنا چاہتے ہو, اپنے آپ کو اللہ کے مقرب بندے بنانا چاہتے ہو, تو یہ نہیں کہ تمہارا مقصد جو ہے وہ نوشہرہ میں ہے اور تم جا رہے ہو کس طرف, کارخانے مارکیٹ کی طرف تم جا رہے ہو, تو کیا تم نوشہرہ جو ہے وہ پہنچ پاؤ گے؟ تو بحیثیت مسلمان تمہارا مقصد جو ہے وہ کیا ہے کہ تم اپنے رب تک پہنچنا چاہتے ہو, اس کا مقرب بندہ بننا چاہتے ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں رحمان نے جو راستہ اتارا ہے اس کے بجائے تم شیطان اور ابلیس کے راستے پہ گامزن ہو. تو اللہ رب العزت جس طرح ستاروں کے ذریعے سے جو ہے وہ راستے کو جو ہے وہ ڈھونڈا جاتا ہے, پہچانا جاتا ہے, منزل کو پایا جاتا ہے, اسی طرح قرآن کے ذریعے سے جو ہے تم کیا جنت کے راستے کو, اللہ کے تقرب کے راستے کو, اپنی زندگانی کے مقصد کو جو ہے تم پا سکو گے. پہلی بات یہ, پہلی قدر مشترک یہ. دوسری بات یہ کہ جس طرح ستاروں کے ذریعے سے جو حسی اندھیرا ہوا کرتا ہے, حسی اندھیرا جس کو محسوس کیا جاتا ہے, جس کو فیل کیا جاتا ہے, تو ستاروں کے ذریعے سے جو کیا ہے حسی اندھیرا اس کو جو ہے ختم کیا جاتا ہے. جب ستارے ہوتے ہیں تو کیا اندھیرے میں جو ہے کچھ کمی بر یعنی واقعہ ہوتی ہے. تو اسی طرح قرآن کے ذریعے سے جب قرآن بیان کیا جاتا ہے تو اس کے ذریعے سے مانوی ظلمات, مانوی اندھیرے جو ہے وہ چٹ جاتے ہیں, وہ ختم ہو جاتے ہیں. مانوی اندھیرے کیا؟ شرکیات کے اندھیرے, بدعات کے اندھیرے, رسومات کے اندھیرے, کفریات کے اندھیرے, یہ سارے ختم ہو جاتے ہیں. کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. آپ نے پڑھا تھا سورہ ابراہیم کی پہلی آیت میں کہ قرآن کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے, نزول قرآن کا مقصد کیا, لتخرج الناس من الظلمات الى النور, کہ لوگوں کو تم اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالو. اور ظلمات جمع اور نور جو ہے یہ مفرد تھی. ظلمات اندھیرے جو ہے وہ زیادہ ہیں, شرکیات کے اندھیرے, بدعات کے اندھیرے, رسومات کے اندھیرے, اور نور جو ہے یہ مفرد ہے اللہ کی کتاب, کہ تمام اندھیروں سے نکلنے کا واحد سبیل جو ہے, واحد راستہ جو ہے وہ کیا ہے, اللہ کی کتاب. تو ستاروں کے ذریعے سے جو ہے وہ حسی اندھیروں کو جو ہے وہ ختم کیا جاتا ہے, وہ ختم ہوتے. تو قرآن کے بیان کرنے سے جو ہے وہ مانوی اندھیرے جو ہے وہ کیا, وہ ختم ہوتے. قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آپ نے پڑھا تھا سورہ بنی اسرائیل میں کہ حق آئی اور باطل کو جو ہے اس کا صفائی کر گئی, اور دوبارہ باطل کے اندر یہ دم خم موجود نہیں کہ وہ دوبارہ پہل کر سکے, حملہ آور ہو سکے, کبھی نہیں. اسی طرح جو ہے وہ تیسری قدر مشترک چیز ستاروں, اور اسی طرح جو ہے قرآن میں یہ ہے کہ جس طرح ستاروں کے ذریعے سے اللہ رب العزت جو ہے وہ شیاطین کو مار دیتا ہے, قرآن کے ذریعے سے جو ہے وہ کیا شیاطین کو ہٹ کیا جاتا ہے, جس کو شہاب ثاقب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ شہاب ثاقب. اس کے ذریعے سے شیاطین کو جو ہے وہ ہٹ کیا جاتا ہے, اوپر نہیں چھوڑتے. تو قرآن کے جو دلائل ہے تو اس کے ذریعے سے انسانوں میں جو شیاطین ہے ان کو جو ہے وہ کیا کیا جاتا ہے, اس پہ حملہ کیا جاتا ہے. کیونکہ من الجنت والناس, انسانوں میں سے اور اسی طرح جنات دونوں میں سے شیاطین ہیں. کیونکہ ایک تو انسان, ایک تو شیطان ہے فی صورت الجن, اور ایک ہے شیطان, الشیطان فی صورت الانسان. کیا ہے؟ الشیطان فی صورت الانسان, وہ شیطان جو انسان شکل کی شکل میں ہوتا ہے, جس کی داڑھی بھی ہوگی, سر پہ پگڑی بھی ہوگی, پانچ اس نے چڑھائے بھی ہوں گے, پھر بھی وہ اس کا کام جو ہے وہ شیطانی کرنا ہے. شیطان کا جو ہے وہ ایجنٹ ہے. قرآن سے لوگوں کو جو ہے وہ منع کرتے ہیں, قرآن سے لوگوں کو روکتے. تو قرآن کے ذریعے سے جو ہے جس طرح ستاروں کے ذریعے سے جو ہے وہ شیاطین کو جو ہے وہ مارا جاتا ہے, قرآن کے دلائل سے جو ہے وہ زمینی شیاطین جو علماء سو اور پیران ضلالت ہے اس کو مارا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ اس کا نشانہ لگایا جاتا ہے. چوتھی قدر مشترک چیز جو ہے وہ ستاروں اور قرآن میں کیا ہے, جس طرح ستارے جب غروب ہوتے ہیں, ستارے جب غروب ہوتے ہیں تو کیا ہوتی ہے, ستاروں کے غروب ہونے سے اندھیرا آتا ہے کہ اجالا چھا جاتا ہے, اجالا جو ہے وہ چھا جاتا ہے, کیونکہ دن کا اجالا جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے, وہ روشن ہو جاتا ہے, سورج جو ہے وہ نکل آتی ہے, اور اس طرح اجالا جو ہے وہ چھا جاتا ہے. تو جب ستارے غروب ہوتے ہیں, کیونکہ ستارے رات کو چمکتے ہیں, ستارے کیا کرتے ہیں؟ رات کو جو ہے وہ چمکتے ہیں جب وہ غروب ہو جاتے ہیں، تو صبح کی روشنی جو ہے وہ پھوٹ پڑتی ہے. تو صبح کی روشنی جب پھوٹ پڑتی ہے تو کیا حقیقت ہر چیز کی عیاں ہو جاتی ہے. ہر چیز جو ہے کیا کون سی فائدے کی ہے، کون سی نقصان کی ہے، یہ سب چیزیں جو ہے وہ کیا ہو جاتی، یہ ظاہر ہو جاتی. تو اسی طرح جو ہے وہ قرآن جب یہ پڑھی جاتی ہے تو اس کے پڑھنے سے حق اور باطل، حلال اور حرام، اللہ اور مخلوق کی صفات کے درمیان جو ہے یہ فرق ظاہر ہو جاتی. کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا اللہ کی صفات ہے، کیا مخلوق کی صفات ہے، یہ ساری جو ہے وہ کلیئر کر دی جاتی. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلا اقسم بمواقع النجوم وانه، اور یقیناً یہ ستاروں کا غروب ہونا، لقسم ضرور بضرور اعتماد ہے، لو تعلمون، قسم کے معنی بھی اعتماد کے ہے نا. کسی کو جو ہے تم قسم کھاتے ہو کسی معاملے میں، یا کسی سے تم قسم لیتے ہو تو کس وجہ سے؟ کہ اس کی بات پر تمہاری اعتماد اور بھروسہ جو ہے وہ پیدا ہو جائے. تو اللہ رب العزت فرماتے وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ، اور یقیناً یہ ستاروں کا غروب ہونا لَقَسَمٌ، ضرور بضرور اعتماد ہے، عظیم بڑا اعتماد، یا عظیم بڑی شہادت ہے. یہ سارا میں نے وضاحت کر دیا آپ کے سامنے کہ کتنی جو ہے دونوں کے درمیان قدر مشترک جو ہے وہ کتنی ہے، ستاروں کے درمیان اور اسی طرح قرآن. تو اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اگر تم جانتے تو یہ بڑی شہادت ہے. اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، انہ لقرآن کریم، یقیناً یہ قرآن، یقیناً یہ کتاب لقرآن کریم، ضرور بضرور قرآن ہے کریم عزت والی. وانہ، اور یقیناً یہ کتاب لقرآن، ضرور بضرور قرآن ہے کریم عزت والی. کس والی؟ عزت والی. قرآن کو اللہ نے کریم کہا ہے. یہاں پر قرآن کی صفت اللہ نے کیا ذکر فرمائی؟ کریم، عزت والی. تو اللہ رب العزت نے قرآن کو کیا کہا؟ کریم کہا ہے. اللہ رب العزت جو ہے اپنے آپ کو کیا فرماتے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اپنے آپ کو اللہ رب العزت جو ہے وہ کریم فرماتے ہیں. اسی طرح وہ فرشتے جو قرآن کے لکھنے والے ہیں، جو قرآن کی لکھاری ہے، ان کے بارے میں جو ہے سورہ عبسہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کرام بررا. کیا فرمائے ان کے بارے میں؟ کرامن، کرام بررا، عزت والے ہیں، بررا نیکوکار ہیں، یا لکھنے والی ہیں. تو اللہ رب العزت جو ہے ان کے بارے میں یہ فرماتے ہیں. اسی طرح جو ہے جو فرشتہ قرآن کے لانے والا ہے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے بارے میں سورہ تکویر کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو لانے والا کون ہے؟ رسول کریم. کیا فرمایا اس کے بارے میں؟ کہ قرآن کو لانے والا جو ہے وہ کیا ہے، جو فرشتہ جو قرآن کو لانے والا ہے وہ کیا ہے؟ رسول کریم. وہ فرشتہ کیا ہے؟ رسول کریم. وہ فرشتہ جو ہے وہ عزت والا ہے. وہ فرشتہ جو ہے وہ کیا ہے؟ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین. آیت نمبر 19 سورۃ التکویر. اللہ رب العزت قرآن کو جو ہے قرآن کے لانے والے فرشتوں کو کریم فرما رہے. تو رب العالمین جو ہے وہ کیا ہے؟ کریم ہے. یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، سورۃ الانفطار میں. اور اسی طرح جو ہے سورۃ الانفطار کی آیت نمبر ہے آیت نمبر 6، جو فرشتے قرآن کو لکھنے والے ہیں ان کو اللہ نے کیا کہا؟ ان کو اللہ نے کرام کہا، عزت والے فرشتے. اسی طرح قرآن کو اللہ نے کیا کہا؟ کریم کہا ہے. اور اسی طرح سورہ علق میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اقرا وربک الاکرم. کیا فرماتے ہیں اللہ رب العزت؟ اقرا وربک الاکرم، پڑھو اللہ کی کتاب کو. وربک الاکرم، اور تمہارا پروردگار الاکرم عزت والا ہے، یا دوسری معنی عزت دینے والا ہے. کیا ہے؟ وربک الاکرم، اور تمہارا پروردگار جو ہے وہ عزت دینے والا ہے. تو رب کیا ہے؟ کریم ہے، عزت والا ہے. جو پیغمبر کتاب کو لا چکا ہے, قرآن کو لا چکا ہے, وہ کیا ہے؟ رسول کریم ہے. جس کتاب کو جو ہے وہ لایا ہے وہ کتاب کیا ہے؟ قرآن کریم ہے. تو یاد رکھیے, جو سامنے بیٹھے گا کیا وہ کریم نہیں ہوگا؟ جو سامنے بیٹھے گا کیا وہ معزز نہیں ہوگا؟ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. یقیناً اللہ قرآن کے ذریعے سے جو ہے کافی اقوام کو جو ہے وہ کیا کر دیتا ہے؟ معزز کرتا ہے. جس نے قرآن کو تھام لیا, جس نے قرآن کو جو ہے وہ مقام اور درجہ جو ہے وہ دیا, تو اس کو اللہ رب العزت قرآن کے ذریعے سے جو ہے وہ کیا؟ عزت اور کامرانی نوازتا ہے. ویضع به آخرین, مسلم کی روایت ہے. اور جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تو ذلت اور پستی کا وہ شکار ہو جاتے. تو اگر عزت چاہتے ہو, من کان یرید العزۃ فان العزۃ للہ جمیعا, سورہ فاطر میں آپ نے پڑھا تھا. جو عزت کا طلبگار ہے تو عزت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اختیار عزت کا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. تو عزت جو ہے وہ کس چیز کے ذریعے سے ملے گی؟ تم ڈاکٹر بنو گے, تم انجینئر بنو گے, تم جو ہے وزیر بنو گے, ایم بی اے بنو گے, ایم این اے بنو گے, تم علاقے کے ناظم اور کونسلر بنو گے, تم کارخانہ دار بنو گے, تم اچھے بزنس مین بنو گے, تم اسی طرح جو ہے بڑے بینک بیلنس والے ہوں گے, تم جو ہے بڑی کوٹی والے ہوں گے, تم بڑے جائیداد والے ہوں گے, تو تمہیں عزت ملے گی؟ کبھی نہیں. اللہ رب العزت فرماتے اقرا وربک الاکرم, پڑھو اللہ کی کتاب کو, وربک الاکرم, اور تمہارا پروردگار عزت دینے والا ہے. اگر عزت کے طلبگار ہو, اگر عزت کے حریص ہو کہ مجھے عزت مل جائے, تو وہ کس سے ملے گی؟ اس کتاب سے ملے گی. کسی اور چیز کے ذریعے سے تمہیں عزت نہیں ملے گی, ورنہ اور چیزوں کے ذریعے سے تمہیں عزت مل جائے گی, مگر وہ عزت جو ہے اس کے لیے دوام نہیں, اسٹیبلٹی اس کے لیے نہیں ہوگی. آج ہے تو کل جو ہے وہ نہیں ہوگی. اور قرآن کے ذریعے سے جو عزت ملے گی تو وہ کیا ہے؟ اس کو دوام ملے گی, وہ ہمیشہ ملے گی. سوا ہوں محیا ہوں ممامات ہوں, سورہ جاسیہ میں آپ نے پڑھا تھا کہ معاہدین کا جو ہے ایمان والوں کی زندگانی اور موت جو ہے ایک برابر ہوتی ہے, دونوں جو ہے وہ عزت والی ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے انہ لقرآن کریم, یقیناً یہ قرآن, یقیناً یہ کتاب ضرور بضرور قرآن ہے, کریم عزت والی. آج مسلمان اگر ذلت اور پستی کا شکار ہے تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑا ہے, قرآن سے جو ہے وہ دوری ہے. ہر چیز کے لیے جو ہے وہ ٹائم ہے, قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے. آج ہم نے قرآن کی عظمت اور قرآن کی جو ہے وہ ادب اور احترام صرف اس چیز کو جو ہے وہ گردانا ہے کہ بس قاری صاحب آگے کھڑے ہو جائے اور ہم اس کے پیچھے جو ہے وہ قرآن پڑھے, اور اسی طرح جو ہے وہ تراویح پڑھے, تو اس کے بعد جو ہے کیا ہے؟ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا, بات یہ اس پہ ختم ہو جائے. کہ آپ نے جو ہے وہ تراویح پڑھی اور اس نے بھی جو ہے وہ پیسے جیب میں ڈال دیے اور جوڑے لوگوں نے اس کو دے دیے اور بس خوشحال خوشحالی رٹول مسلمانی سب جنت میں داخل ہوگی. کیا اب یار قرآن کی جو ہے قرآن کا حق اسی سے ختم ہوگا؟ کہ تم نے صرف تراویح کے اندر جو ہے وہ قرآن سن اور بات ختم ہوگی؟ نہیں, قرآن تو ایک قانون ہے. تو نے میدانی کے آئی نہیں تو چیز, زیر گردوں سر تم کی نہیں تو چیز, آ کتاب زند جاوید حکیم حکمت اولا یزالس او قدیم. تمہیں پتا نہیں ہے تمہاری آئین کیا ہے, تمہاری دستور, تمہاری کانسٹیٹیوشن کیا ہے, ضابطۂ حیات, زندگی گزارنے کا نہج کیا ہے, آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر زندگی گزارنے کا راز کیا ہے, تمہاری مضبوطی کا راز کس میں ہے؟ پھر وہ خود ہی جواب دیتے ہیں, یہ کتاب ہے جو ہر زمانے سے متعلق ہے, اس کو ہر زمانے پہ منطبق کیا جائے گا. یہ نہیں کہ قرآن کی کچھ آیات منافقین کے ساتھ ٹچ کرو, کچھ یہود کے ساتھ جو ہے وہ لگاؤ, کچھ مکے کے مشرکین کے ساتھ, بس ہم جو ہے وہ پھر تو کچھ آیات جو ہے وہ صحابہ کرام کے ساتھ لگا, ہم اونچی ڈلوان پہ بیٹھ کر جو ہے صرف تماشا کریں گے کہ قرآن میں ہمارے لیے بچا ہی کیا ہے. نہیں, اس کو موجودہ معاشرے پر جو ہے منطبق کرو گے, اس کو لگاؤ گے, اس کی امپلیمنٹیشن کرو گے, لاگو کرو گے اس کو, تبھی جا کے جو ہے وہ تمہیں پتہ چلے گا کون کتنے پانی میں. تو افسوس ہے ان لوگوں پر جو قرآن کی جو ہے وہ غلط ترجمانی کرنے والے ہیں, تراویح میں ختم پڑھاتے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ مولوی کو بلاتے ہیں اور مولوی ان کو کہتے ہیں بس جنت خدا سو گٹھن, جنت جو ہے تم نے کما لی, بس ابھی جو ہے وہ جنت میں. تو اس کے بعد یہ نہیں کہتے کہ تم نے قرآن صرف الفاظ پڑھ لیا ہے, سن لیا ہے, پڑھا بھی نہیں ہے, اس کو سیکھو گے, اس پہ عمل کرو گے, اس کو دوسروں تک پہنچاؤ گے, اس کے قانون کے لیے جو ہے ملک کے اندر جو ہے وہ کیا پر امن جو ہے وہ کوشش سٹرگل کرو گے. تو اللہ رب وہی بات ہے, دل کے پفولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے, اس گھر کا صفایا کر دیا ہے کس نے, جو ہمارے طبقے سے تعلق رکھنے والے عوام الناس نے کچھ بھی نہیں کیا ہے, اس کی تو گائیڈ لائن جو ہے اس کی گائیڈنس جو ہے وہ غلط ہو چکی ہے. اس کو یہ بتایا گیا ہے وہی مولوی جب قرآن پڑھاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کو چار پانچ جو ہے وہ بوڑھے بابے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ جو ہے اپنے آپ سے مکی کو نہیں جو ہے وہ دور کر سکتے, اس کے سامنے جو ہے وہ بیٹھے, اور جب تراوی کی بات آتی ہے تو چپل کی جگہ میں بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں. تو اس کس کا قصور ہے؟ ہاں یہ قصور کس کا ہے, کس کا قصور ہے؟ قرآن آپ کے سامنے پڑھا ہے, اگر کوئی اور قصور ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں. وہی مولوی صاحب جو قرآن کا درس بناتا ہے اس میں چار چار پانچ بابے ہوتے ہیں, اور وہی مولوی جب تراوی کی بات کرتا ہے تو چار ہفتے اور پانچ ہفتے تھے مسلسل جو ہے کہتے ہیں ماں بس یہ جو ہے قاری کے ساتھ جو ہے وہ بات کی ہے, اور اسی طرح جو ہے بس قاری جو ہے وہ آئے گا اور پانچ سپارے جو ہے وہ پڑھائے گا اور جنت میں تم داخل ہوگے اور بڑا ثواب ہے, اور اسی طرح من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, ان کو جو ہے وہ گوڑا کیا ہے بس پڑھتے جاتے ہیں. اس میں اتنی غیرت نہیں ہے کہ تراوی میں جو ہے وہ کیا ایک مستحب سی چیز ہے, زیادہ سے زیادہ اگر تم زور لگاؤ لگاؤ لگاؤ کیا ہے سنت ہے, اس سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہے, اور قرآن تو فرض ہے. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد, کیونکہ تم پر ایمان فرض ہے, صحیح عقیدہ سیکھنا تم پر فرض ہے, اور یہ کس میں جو ہے کیا ہے, یہ قرآن کے بغیر جو ہے ناممکن ہے کہ تم صحیح ایمان کو حاصل کر سکو گے. اسی طرح جو ہے تمہارے عقیدے کی اصلاح ہو جائے گی قرآن کے بغیر, تو اس میں تو اس کا فائدہ ہے نا. کچھ چیز جو ہے وہ پیسے آتے ہیں پہلے قاری کے ساتھ جو ہے وہ بات کی جاتی ہے کہ آدھی تیری آدھی میری, نصف لی و نصف لک ہذا قوم ہائکون, آدھی تیری آدھی میری اور یہ قوم جو ہے وہ جھولا ہے, یہ کیا سمجھتے ہیں؟ 30,000 آ جاتے ہیں 15,000 قاری کو, 15,000 مولوی صاحب کو, جوڑے 10 آتے ہیں 5 اس کو 5 اس کو, چپل آتے ہیں 4 5 جوڑے, نہیں آدھے پہ بات ہوتی, بات ختم ہو گئی, سہرا ان کو بھی ڈالا جاتا ہے مولوی صاحب کو بھی ڈالا جاتا ہے, اس کو کیا پڑھیے, وہ تو کمہار کی بات ہے, زمون دکور ندیوزی ویخ دی اسی کلال خبر آتا, اس کو کیا پڑھیے ہے تمہارے عقیدے کی, اس کو تو اپنے سے جو ہے وہ پڑھی ہے. ابھی جو ہے وہ کیا ہے, اعتکاف آنے والا ہے نا, تو اعتکاف سے 2-3 ہفتے پہلے جو ہے وہ اعتکاف پہ تفصیلات شروع ہو جائے گی. عقیدہ نہیں کہ اعتکاف سے پہلے ایک عقیدہ بھی ہے, مشرک اگر اعتکاف کرے تو اس کا کیا فائدہ ہے, عقیدہ نہیں بس اعتکاف میں, اور اس میں جو ہے وہ جب تم اعتکاف کرو گے جو جنت سے جہنم سے دور ہوگی اور جنت کے قریب ہو جاؤ گے, اور اتنا یہ سوال پیدا ہوتے ہیں مولوی کو کیا ہے کہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ ساتھ تیار کرتے ہیں اعتکاف پر. کیونکہ 10 بندے جب بیٹھتے ہیں تو 10 گھروں سے جو ہے وہ کھانا اور افطاری اور سحری آتی ہے, تو مولوی صاحب کو کہتے ہیں کہ نہیں منسر دا ڈیر شیری دا ہوٹل سیڈی ڈاؤن, انہوں نے شکت مول لے ان کو بھی بٹھا دیتا ہے, اور جو باقی بچتا ہے تو پھر گھروں کی طرف تو واپسی نہیں ہوتی. مولوی صاحب کا گھر قریب ہوتا ہے, وہاں پر جو ہے جامع المنقول والماقول ہوتا ہے, ہر چیز کو گھر کے اندر منتقل کرائے منقول ہے, اور اسی طرح معقول جو سامنے اس کو ہڑپ کر جاتا ہے. دین کا بیڑا غرق کر دیا ہے لوگوں, قسم خدا کی لوگ جو ہے وہ مولوی کا نام سن کر جو ہے گالیاں دینے والے, اور ہمارے جو تعلیم یافتہ طبقہ ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان کے سامنے تم مولوی کا نام لوگ بڑا, جس طرح معاملے والوں کے پیچھے جو ہے وہ گالیاں دیتے ہیں اسی طرح ان کے پیچھے بھی دیا سری ہری استی سبھی. کیونکہ ترجمانی غلط ہو چکی ہے, وہ لوگ جو ہے وہ آ چکے ہیں جو اپنی رزق بھی خود نہیں کما سکتے, روٹی اپنی بیوی کا پیٹ اپنا پیٹ خود جو ہے وہ بھر نہیں سکتے, افسوس تو یہ ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون, فی کتاب لوح محفوظ میں ہے, فی کتاب لوح محفوظ میں ہے, مکنون محفوظ, کتاب لوح تختیہ اس میں لکھی گئی ہے قرآن کتاب, فی لوح لوح محفوظ میں مکنون جس کی حفاظت کی گئی ہے محفوظ, مکنون کا لفظ کنان سے ہے, کنان کے معنی کیا ہے؟ پردہ. کنان پردہ, اور کسی چیز کو پردے میں رکھنے کا جو ہے مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کی حفاظت کرنا ہے. تو اس قرآن کی اللہ نے حفاظت کر دی. کہاں پر لکھی ہے اس کو, اس کتاب کو؟ لوح محفوظ میں, جس پر تمام انسانوں کے جو ہے وہ تقدیر بھی اللہ نے لکھ دی, اس وہاں پر قرآن بھی لکھ, اسی پوزیشن میں, اسی فارم میں. کہ پہلا سورہ بقرہ ہے, سورہ فاتحہ, بقرہ, آل عمران, نساء, مائدہ, انام, آراف, انفال, توبہ, آخر تک سورہ ناس. تو اللہ نے اس کی حفاظت کی کس چیز سے؟ شیطان کے خلط مل سے, شیطان کے ملاوٹ سے. ہماری اور آپ کے سامنے جو ہے ہماری ذہن سازی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں, کیونکہ شیاطین نے کہا یہ شیطان کی باتیں, مکہ کے مشرکین نے کہا. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے وہ شیطان نے جو ہے باتوں کے اندر جو ہے وہ ملاوٹ کر دی ہے. یہ ہمارے جو اولیاء کے پیچھے یہ بکتا ہے, باتیں کرتا ہے, تو یہ شیطانی باتیں, لات منات عزا کا مذاق اڑاتا ہے, یہ شیطانی باتیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں, فی کتاب مکنون, یہ لوح محفوظ میں ہے, مکنون, جس کی حفاظت کی گئی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فی کتاب مکنون,